Mosaic Production. Ia drumul, ia-mă de pulă, că-ți fac vizită în gură. Nu e control de rutină, e o vizită la piscină. Hai de fac-o, știu că vrei, pula în gură să-mi o iei. Știu că vrei și știu că poți, să ne suși pula la poți. Hai de fac-o, știu că vrei, pula în gură să-mi o iei. Știu că vrei și știu că poți, să ne suși pula la poți. Am pizda într-un mod miraculos. Îți place să te fuți în cadă, eu te fug jos. Că atât de jegoasă, jur că n-am văzut. Și jur să moară mama dacă o să te fut. Ești plăcerea mea, mângâierea mea, dar știi ceva? Ai umăr la pizda, deci marși în pula mea. Băieții au slăbiciun când te văd mor. Dar nu de dragul tău, ci că ai sida. Tu ești capriza, te încingi, îți place pula. O bași pe toată în gură până-ți demolezi dantura. Fac reclamă la salam cu drojdie în el. Crește, are păr și are capul chel. Te văd speriată, hai vino mai în față. De ce nu spui la lume că salamul are viață? Mai am o întrebare după care o lăsă-mi baltă. Zi-mi ce îți crește mână fără drojdie și apă. Hai de fapt-o, știu că vrei, pula în gură să-mi o iei. Știu că vrei și știu că poți, să ne suși pula la poți. Hai de fapt-o, știu că vrei, pula în gură să-mi o iei. Știu că vrei și știu că poți, să ne suși pula la poți. Vai de pula mea ce am făcut, m-am îmbătat și te-am putut. Mi-am dat drumul la tine în gât, pișină te-am făcut, în tine am borât. Că nu am vrut să moară mama, că ești urâtă de moare pula. Am vrut să dorm și tu m-ai trezit, de pulă te-ai lipit și nu mi-ai zis nimic. Așa frumoasă eu te vedeam, la tine mă uitam, pe pridne eu vedeam. Cum capră o puneam, într-una o futeam, în gur o lărgeam, în gură eu băgam. Visul s-a spart când am văzut o față, cu multe bube și tare hidoasă. Ce ai pe pridne-i te-ai urățit, și pula mea murit și am rămas uimit. Hai de fapt-o, știu că vrei, pula în gură să-mi o iei. Știu că vrei și știu că poți, să ne suși pula la poți. Hai de fapt-o, știu că vrei, pula în gură să-mi o iei. Știu că vrei și știu că poți, să ne suși pula la poți. Te dă frate impresii de figură mâi goală. Te pun să dau la muie și te dau afară. Asta doar ca să mă ții minte, să nu mai mănânci căcat, că ești fată cu mine. Ești urâtă la dracu ce a fost cu mine. Cât de beat am fost ca să mă combin cu tine. Dacă eram prea să îți zic o treabă, te băteam în cap cu pula și te combinam cu o babă. Cu o panglică pe pulă vin la tine de Crăciun. Te bag în debara și te put ca un nebun. N-ai cărniță în farfurie, suferi de șmecherie. Tu-și pula la greu pentru banii de chirie. Pistruiată să te mici și bube la gură. Ești mit univers pe stradă cu mătura în mână. Iar pe final de tropă să-ți mai zic ceva, salamul de la Goti era de fapt pula mea. Hai de fapt-o, știu că vrei, pula în gură să-mi o iei. Știu că vrei și știu că poți, să ne suși pula la poți. Hai de fapt-o, știu că vrei, pula în gură să-mi o iei. Știu că vrei și știu că poți, să ne suși pula la poți. Cocajic Production.